Astăzi am ajuns la ultima parte a acestei epistole ale Vechiului Testament, aș putea să o numesc, a lui Maleahi. N-ați auzit de epistola lui Maleahi, dar ați auziți astăzi. Și data trecută ne opream la versetul 12, inclusiv din capitolul 3. Și astăzi, în versetul 13, continuăm prin cuvintele lui Dumnezeu, prin Maleahi, și spune: ați rostit cuvinte grele împotriva mea, zice Domnul. Cu toate acestea, voi întrebați: ce am spus împotriva ta? A spus: degeaba ai slujit lui Dumnezeu. Ce am câștigat dacă am păzit poruncile sale și am umblat căindu-ne înaintea Domnului oștilor? Acum îi numim fericiți pe cei aroganți sau trufași, dar nu numai că cei ce săvârșesc rău prosperă, dar ei îl și ispitesc pe Dumnezeu și scapă. Atunci cei ce se tem de Domnul au vorbit unii cu alții, iar Domnul a luat aminte și a ascultat. Înaintea lui a fost scrisă o carte de aduce în aminte despre cei ce se tem de Domnul și se gândesc la numele lui. Ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor, în ziua în care eu îmi voi întemeia proprietatea prețioasă, proprietatea mea prețioasă sau specială. Îi voi cruța așa cum un părinte își cruță fiul care îi slujește. Și veți vedea încă o dată deosebirea dintre cel drept și cel rău și dintre cel care îi slujește lui Dumnezeu și cel care nu îi slujește. Maleahi, spuneam de la începutul acestei cărți, că a primit această sarcină, însărcinare deosebită, o misiune dificilă și periculoasă, spuneam noi, de a mustra poporul din partea lui Dumnezeu, de a-l mustra pentru păcatele lor, dar nu numai atât. Dumnezeu niciodată nu caută doar să ne mustre, ci de asemenea să ne invite să ne întoarcem la El. Dumnezeu le mai dea o șansă, dar aveau însă să folosească șansa asta. Și asta este un lucru pentru noi astăzi, de asemenea. Dumnezeu nu dă șanse. Fiecare zi din viața noastră este o șansă. Însă o vom folosi noi, șansă după șansă, aceste șanse la Dumnezeu, ca să trăim după El, să ne pocăim de ceea ce trebuie să ne pocăim, de păcatele noastre. Ei, am văzut că de la început și până la sfârșit, păstrează, a păstrat această atitudine de în niznaiu. Da? Doamne, cum ne-ai iubit, spuneam în primul capitol, versetul 2 din primul capitol, îndoindu-se, acest păcat al îndoielii față dragostea lui Dumnezeu, cum ne-ai iubit? Puțin mai departe, în versetul 6, se întreabă: dar cu ce ți-am desprețuit numele? Cum te-am dezonorat, cu alte cuvinte? Da? Un păcat împotriva sfințeniei lui Dumnezeu, pentru că aducea tot felul de jertfe nepotrivită. Nu făceau cinste lui Dumnezeu. În capitolul 2 voi vedea un alt păcat, profanarea legământului Dumnezeu. Un păcat împotriva fidelității pe care Dumnezeu a pus-o de la început în prima familie și vrea și astăzi în familie. Gândiușia aceasta, cum mai se numită ea, față de Dumnezeu și față de partenerul de viață, da? Rolul, spuneam noi, de neînlocuit al lui Dumnezeu în familie, pentru că fără El nu funcționează și nu rezistă familia. În cel de-al patrulea rând, vedeam păcatul îndoielii față de dreptatea lui Dumnezeu și în capitolul 2, versul 17, răsună acolo cuvintele: unde este Dumnezeu dreptății? Ajungând să ne îndoim că Dumnezeu ar fi drept, când ne uităm la cei răi că le merg bine, da? Și nu suntem singuri și nici primii și nici ultimii care vom face lucrul ăsta, dar trebuie să ne asumăm acest păcat al îndoierii față de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este în control și El este drept în judecata sa. Dar trecută cel al cincilea păcat, penultimul, acela de a-L fura pe Dumnezeu, am zis că se lega de o altă întrebare a lor: cum adică, Doamne, trebuie să ne întoarcem la Tine? Păi trebuie să vă întoarceți la ceea ce v-am învățat la început, că eu sunt stăpânul pământului. Tot ce aveți la mine vine. Și modul practic în care voi nu veți uita acest lucru și le faceți este prin a mă cinsti cu zeciuielile voastre și cu darurile voastre, de bunăvoie, cum mai sunt numite. Pentru că Dumnezeu este sursa tuturor lucrurilor pe care le aveam. El este sursa succesului nostru. Astăzi, la sfârșitul acestor mesaje, Dumnezeu mai are încă unul. Și El se leagă de un alt păcat. Și învățăm astăzi despre ce înseamnă să disprețuiești slujirea lui Dumnezeu. Ce înseamnă să ajungi să disprețuiești ocazia pe care Dumnezeu ne-o dă în fiecare zi de a-L sluji pe El. Au să observat în versetul 13 din Maleahi 3, spune: ați rostit cuvinte grele împotriva mea, zice Domnul. Și în versetul 18, care încheie capitolul 3, spune: veți vedea deosebirea, cuvânt cheie, deosebirea între cel drept și cel rău, mai exact între cine? Între cel care îi slujește lui Dumnezeu și cel care nu slujește. Nu-l slujește. Care este diferența, deci, între cei credincioși, credincioși adevărați, și cei falși? Pentru că există credincioși falși. Doar cu numele, am putea spune noi. Care este diferența? Există diferență? Pentru că trăim într-o lume în care toată lumea crede în ceva, da? Trăim într-o țară, apropo, ca să mergem mai din aproape în aproape, trăim într-o țară în care toată lumea este credincioasă. Suntem mai credincioși decât Hristos însuși, chiar, ajungem unii să spunem. Dumnezeu spunea poporului său, aici, care se bătea cu pumnul în piept în ce privește credința lui Dumnezeu, că El este cel care face diferența. Spune, veți vedea diferența pe care o fac eu între cel drept și cel rău, între cel care slujește cu adevărat pe Dumnezeu și cel care nu o face. Dar cum face Dumnezeu diferența? O să iați în versetul 16, spune că a fost scris o carte de aducere aminte. A fost scris o carte de aducere aminte. Și despre cei care se tem de Domnul și se gândesc la numele Lui. Ce înseamnă asta? Că Dumnezeu ține evidența. Adică se filmează, cum spunem noi. Tot timpul. Se filmează. Dar ce se filmează? Versetul 18 spune, veți vedea deosebirea dintre cel drept și cel rău, dintre cel slujește Dumnezeu și cel care nu slujește. Adică diferența se află în ce? Nu în vorbe. Că la astea suntem buni. Ci în slujirea noastră, felul cum în slujim Dumnezeu arată ce fel de credință avem. Adică există o relație direct proporțională între ce cred și ce fac. Și invers. Ceea ce fac arată întotdeauna ceea ce cred cu adevărat. Cum cred în Dumnezeu, cum îl slujesc pe El, arată, de fapt, ce atitudine am față de El. Dar poate ne întrebăm concret, dar ce înseamnă slujirea Domnului? Că este aproape așa o sintagmă, o frază, un clișeu pentru noi astăzi, din păcate. Să privim de la început. În Geneza, Dumnezeu spune în capitolul 2, nu mai deschidem acolo, că este un pasaj arhicunoscut, Dumnezeu creează pe om și îl pune în grădina Eden și în capitolul 2, versetul 15, spune la sfârșit, pentru ce l-a pus acolo? Ca să o lucreze și să o păzească. Și încă nu păcătuise. Deși la unii se pare cam ciudat. Cum adică muncă înainte de păcat? Înainte de păcat? Da, exact. Pentru că munca pământului, munca, administrarea mai exact pământului, să lucreze și să o păzească, nu mai intrăm în întrebarea, dar de ce să o păzească? De cine să o păzească? Da? Slujirea înseamnă atunci munca pământului, administrarea lui, protejarea lui. Mai târziu Dumnezeu, când ajunge să-și formeze poporul său și îl duce în țara promisă, după ce s-a dus în 400 ceva de ani în robie în Egipt, a fost și în Babilon mai târziu, spune că în țara promisă, în frunte conducătorul lor, exact când intrau în moștenirea țării celei noi, da? Dumnezeu l-a spus, alegeți astăzi cui veți sluji. Și poate că este un verset care să ne deschidem acolo, Iosua, capitolul 24 și în versetul 15, în versetul 15 spune, dacă Iosua vorbește, dacă nu doriți să slujiți Domnului, atunci alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Știți, aici e de observat un adevăr foarte important. Noi tot timpul slujim cuiva. Nu există stare neutră în care noi să fim vreodată. Și asta se aplică în toate aspectele. Și la creștere. Nu putem să spunem că stagnăm. Nu există stagnare. Este o minciună stagnarea. Ori creștem, ori ne dezvoltăm, ori ne îndrăm în direcția voii lui Dumnezeu, ori ne depărtăm de El. Deci creștem, deci suntem în păcat. În capitolul slujire, o slujim lui Dumnezeu, o slujim cui? Diavolului. O să zic că frumos spune aici, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Iosua spune că despre mine, eu și familia mea, eu și casa mea, îi voi sluji Domnului. Eu și casa mea, îi voi sluji Domnului. Dacă vă uitați mai de jos, puțin mai jos, în versetul 21, poporul spune împreună, noi vom sluji Domnului. Au făcut o decizie bună. În Noul Testament, apropo, în biserică, dacă ne uităm, de exemplu, în Coloseni, știți, la Coloseni, capitolul 3, îndemnul cu privire la slujirea aceasta, la trăirea permanentă înainte de Dumnezeu ca slujire, rămâne același. Observați Coloseni, capitolul 3, versetul 23, spune, orice faceți, să faceți din toată inima. Cum? Dar ca pentru Domnul, spune. Observați că spune orice faceți. Vedeți? Asta e unul din versetele care simplifică atât de mult viața și simplifică și de fapt anulează o grămadă de întrebări. Întrebări de tipul, dar unde este limita? Până unde pot să merg? Până unde pot să merg cât mai aproape de păcat? Este de fapt întrebarea. Da? Da. Spune-mi, orice faceți, să faceți toată inima, ca pentru Domnul. Să nu uităm, ce mai important aici este ca pentru Domnul în toată inima. Nu doar ca pentru Domnul și să orbim dintr-o dată, să nu mai vedem nimic mai departe. Pentru că dacă ne gândim ce pot să fac pentru Domnul, lucrurile se simplifică, nu-i așa? Gândiți-vă cât de mult se explică viața noastră când spune, pot să fac lucrul ăsta pentru Domnul? Pot să spun vorba asta? Să citească pe Domnul? Spune mai parte, nu ca pentru oameni, versetul 24, știind că veți avea, veți primi răsplată moștenirea de la Domnul, voi, o să ce spune acolo, clar, în caz că nu ne-am prins despre ce e vorba, voi slujiți Domnului Hristos, că cel ce face rău va fi răsplătit pentru răul pe care l-a făcut. Și nu uitați că vorbește unor credincios aici. Și nu va fi niciun fel de părtinire, adică Dumnezeu e drept. Deci, din vechime până astăzi, modul de viețuire în toate aspectele ei, da? Vorbe, fapte și gânduri de asemenea, în toate noi slujim Domnului. Să trăim ca pentru Domnul, pentru că noi slujim lui Hristos. Apropo, El este exemplu perfect de slujire a Tatălui. Da? El spune la un moment dat, mâncarea mea e să fac ce? Voia Tatălui meu care m-a trimis. Dar cum ajungem să disprețuim această chemare? Deci am înțeles, Dumnezeu ne-a chemat, ne-a creat și ne-a chemat să-i slujim. Să trăim modul nostru de viață ca o slujire pentru El, pentru cinstea Lui. Dar întrebarea este, cum ajungem la păcatul ăsta al poporului? Pentru că spuneam de la început, asta e întrebarea mai importantă. Nu cum a reușit ei să păcătuiască în modul acesta. Nu. Cum ajungem noi să păcătuim? Cum ajungem să disprețuim această chemare, această menire, acest scop al Lui Dumnezeu pentru viața noastră? E bine, atitudinea. Atitudinea este ceea ce observăm aici în versetul 14. A spus, degeaba îi slujim lui Dumnezeu. Ce am câștigat dacă am păzit poruncile sale și am umblat căindu-ne înaintea Domnului oștilor? O să ați fie atitudine? Atitudinea asta se numește mie ce-mi pică. Se numește PPC sau PPA. Poate pică ceva sau poate pică altceva. În caz că n-a picat ceva. Ați mai auzit de acest lucru, nu? Poate trebuia să ne aducem aminte împreună. O astfel de atitudine Dumnezeu consideră puțin mai jos în versetul 13, adică mai sus față de versetul 14 care ziceam înainte. În prima parte spune, a spus, cum spune Dumnezeu acolo? Împotriva mea ce? Cuvinte grele. Adică e o jignire să ai o astfel de atitudine care se exprimă în modul ăsta. Degeaba ai slujit lui Dumnezeu. Vi s-a întâmplat vreodată? Să spuneți așa? Poate n-a spus. Știți că multe lucruri nu spunem. Dar considerăm undeva în inima noastră. Vedeți, această atitudine se numește astăzi consumatorism. Este un cuvânt greu, pentru că în limba română nu-și găsește traducerea în ceea ce privește aspectul spiritual. Doar în limba română, în text, dacă veți vedea, este legat de o mișcare de masă care își propune apărarea intereselor consumatorului față de abuzurile societății de consum. Nu despre asta e vorba. Da, există abuzuri față de consumator. Săracul consumator întotdeauna este abuzat. Dar există și o protecție a consumatorului. Dar consumatorismul ăsta, ca atitudine, poate cel mai corect spune cineva ar fi bine tradus consumism. Da? Deși forma asta nu se găsește în text, da? Consumismul acesta are atitudinea care spune totul mi se cuvine. Și deci, ce-mi pică? În oricare ar fi aspectul, inclusiv slujirea lui Dumnezeu, mie ce-mi pică? În toate lucrurile, cu alte cuvinte, eu trebuie să beneficiez de ceva, cumva. Ca de exemplu, dacă dau Domnului, eu ce câștig? Da? Dacă slujesc în biserica Domnului, mie ce-mi pică? Consumismul acesta este o religie, apropo. Este o religie, dar nu una nouă. Este atitudinea aceea a consumatorului care știe ce vrea și caută să obțină ceea ce vrea fără să dea prea mult. Și ajungem, apropo de exemplu concret, ajungem să ne prindem cu zeciuiala. Băi, e 10% doar. Îmi rămâne 90. Și dacă dau 10, Dumnezeu îmi dă 100. Că așa înțeleg eu Maleahii, versetul mai sus din capitolul 3, da? Versetul 10. aduceți la casa Domnului zeciuielile. De atitudinea consumatorului, dau puțin și pică mult, dar trebuie să împice ceva, știu ce vreau. Este atitudinea credinciosului, mai exact, care ajunge la concluzia aceasta: degeaba îi sprijin lui Dumnezeu, ce am câștigat, asta e puțin mai încolo, știi? Pentru că ce rău cumva ne gândim că ajungem la Dumnezeu și înțelegem de tipul ăsta: eu aș vrea bani. Dar Dumnezeu nu prea, am văzut că nu prea se ocupă cu bani. La concluzia asta am ajuns și eu la un dat. Bă, cu Domnul nu prea, nu merge. Deși unii m-ar contrazice. Sau e atitudinea care spune: eu vreau faimă, dar Dumnezeu nu oferă nici asta, că totul ce cât despre El. Eu vreau să fac ce vreau, dar se pare că Dumnezeu vrea să facă doar cum vrea El și când vrea El și ce vrea El. La ce bună e religia asta? La ce bun să-i slujim lui Dumnezeu? Ce am câștigat? Dumnezeu spune, cuvintele ăștia sunt cuvinte grele împotriva mea, sunt o jignire. Ca aplicație pentru noi, câți dintre noi am ajuns în păcatul ăsta? Pentru că se pare că rezultatul astfel de atitudini este exact ceea ce spuneam de la început. Păcatul jignirii sau disprețuirii slujirii lui Dumnezeu, care învățam noi că este ce? A trăi pentru Dumnezeu în toate lucrurile, în toate modurile. Câți dintre noi am ajuns în acest păcat, în această atitudine? Câți dintre noi avem această abordare cu privire la lucruri, da? Ce pică? Când pică? Unde pică? Sau slujiri chiar? Dacă, de exemplu, dăruiesc în biserică, mă întreb, oare eu ce primesc? O să primesc mai mult decât dau? Și dacă nu, la ce îmi folosește biserica asta? Am avut cazul de genul ăsta, în care, deși nu se spunea lucrul ăsta, era exact despre lucrul ăsta. Bine, putem să îmbrăcăm problema asta foarte frumos, dar eu nu cresc aici în biserica asta. Da, creșterea își are multe forme, printre care spune la un moment dat, pune mâna și fă. Ai o idee bună? Și cei care mă știți, știți ce urmează, da? Pune-o în practică. Vrei să se întâmple ceva? Pune mâna și treci la treabă. Da? Dacă slujesc, eu cum o să fiu slujit? Este aceeași atitudine, da? Și putem să îmbrăcăm noi atitudinea asta cum am vrea noi de etic. E păcat. Pentru că, vedeți, Dumnezeu niciodată, ca să înțelegem din punctul de vedere al Dumnezeu, Dumnezeu niciodată nu face asta cu noi. Nu spune, eu te-am salvat. Acum, tu cum o să mă slujești? Apropo, când o să mă slujești? Și cât o să mă slujești? Nu face niciodată Dumnezeu asta. Eu ți-am dat tot ce am avut mai scump. Tu cât îmi dai? Păi dacă ne-ar pune întrebarea asta, am picat cu toții, absolut. Pentru că niciodată nu am putea să răspundem la întrebarea când Dumnezeu ne pune, tu cum mă răspătești pe mine? Să răspătim pe Dumnezeu este imposibil. Pentru că totul este prin har. Adică nu am meritat. Și Dumnezeu, pe când era nepăcătos și ne-am ce aminte, spune că El a murit pentru noi. Deci astfel alegem două lucruri pe care sunt prezentate aici, dacă observați, în cele două seturi de versete din sfârșitul capitolului 3. De la versetul 13 la 15 aveam o alegere. Se numește să ne plângem. Să ne plângem, să ne văităm. Se mai numește cârtire. În 1 Corinteni capitolul 10, Pavel spune răsună: să nu fiți ca evreii în pustie care au cârtit. Au mai făcut și alte lucruri, au curvit și mai departe. Dar cârtirea este un păcat. Ce spune asta? O să aveți tu 14. Ce am câștigat dacă am păzit poruncile sale? Este o plângere foarte etică așa. Ce am câștigat dacă am păzit poruncile sale și am umblat căindu-ne înaintea Domnului oștirilor? Adică ce spunem? Că nu merită să slujim pe Dumnezeu. Ori de câte ori considerăm că nu se merită să asculte Dumnezeu, să slujești pe Dumnezeu, indiferent unde ești, ce ești și așa mai departe, în ce familie ești, în ce biserică, este exact această atitudine. Nu se merită. Nu, Dumnezeu nu merită să-L slujesc. Că nu-i profitabil. Că nu se merită în vremurile noastre, că nu mai avem timp, că muncim prea mult, că avem copii, că avem familie, că avem probleme de rezolvat, că. Scuzați-mi cacofonia. Că. Nu se merită. Adevărul care este? Adevărul este așa. Noi nu slujim pe Dumnezeu pentru profit. PPC sau PPA? Nu e PFA, e PPA. Pentru că El ne-a mântuit, spuneam, prin har. Deci nu pe merită, să nu uităm asta. Dar știi ce facem? Uităm. Ori de câte ori ne vine ideea asta, păi, dar ce să merită? Uităm că Dumnezeu nu și-a pus niciodată întrebarea asta. Se merită să-L salvezi, mă? Da? Pentru că noi vom fi răsplătiți, da. Dar noi nu trăim pentru răsplată. Da? Știm că vom fi răsplătiți, dar nu asta să fie motivația noastră. Un alt lucru, apropo, cum ne plângem? Ne plângem, spune versetul 15, nu numai că cei ce săvârșesc răul prosperă, să plângeau izraeliții, dar ei își ispitesc pe Dumnezeu și scapă. Mă, ne-a zis că ustunii așa răi, când ne uităm la ei, bă, așa de ostentativi, cu așa tupeu, da? Nu contează, calcă toate legile, nu contează, calcă și pe oameni în picioare și mă zice, bă, cum poate să îndure Dumnezeu și nu face nimic? Părerea noastră. Adică nu e nicio diferență, considerăm. Nu se merită să-L slujim pe Dumnezeu? Aici spunem, nu e nicio diferență între cei buni și cei răi. Între cel care slujește și cei care nu slujește pe Dumnezeu. Asta, de fapt, spunem. Și asta e o plângere. Adevărul cum stă? Dumnezeu nu doarme, Dumnezeu nu e orb, Dumnezeu filmează, vede totul și va răspăti totul și va judeca totul. Psalmul 73, un psalm al plângerii în prima parte, al lui Asaf, că spunea, m-am uitat și uite că le merge bine la ăștia care este fără Dumnezeu. Nu? Și eu mă chinui ca un pipiric. Concluzia lui a fost foarte rapid, spune, dar m-am uitat la sfârșitul lor și mi-am dat seama că sunt ca un dobitoc, gândind așa. Adică să ne plângem și la capitolul ăsta al slujirii, adică să gândim că nu se merită și că nicio diferență între bun și rău este egal cu ce? Sunt ca un dobitoc. Asta e concluzia lui Asaf. O altă atitudine, versetul 16 sau 18, este să ne încredem. O să spune versetul 16 așa, dar cei ce se tem de Domnul au vorbit unii cu alții, iar Domnul a luat aminte. Cum ne încredem în Dumnezeu? În mijlocul unui popor răzvătit, în mare parte, Dumnezeu a avut o rămășiță. Întotdeauna Dumnezeu are o rămășiță. Pentru că Dumnezeu spune, poporul păcătuiește, dar tu, Timotee, dar tu, Iosife, dar tu, Paule, dar tu... Să continuăm cu numele nostru în dreptul. Spune, dar tu ce faci? Deci, rămășița asta credincioși spune că au luat în serios ce? Ascultarea de Dumnezeu, de principiul că ne-a creat ca să slujim, dar ascultarea asta trebuie să se transforme de la teorie în practică, adică să slujim Dumnezeu. Ce înseamnă să slujim Dumnezeu? Să te încrezi în Dumnezeu în capitolul ăsta? Osea spune, cei ce se tem de Domnul spune, au vorbit unii cu alții, versetul 16, iar Domnul a luat aminte și a ascultat. Înaintea lui a fost scris o carte de aducere aminte și cei ce se tem de Domnul spune, se gândesc la numele lui. Despre cei care se tem de Domnul se gândesc la numele lui. Ei voi fi ai mei, zice Domnul oștilor, în ziua în care îmi voi întemeia proprietatea, îi voi cruța așa cum un părinte își cruță fiul pe care îl iubește. Spune și veți vedea încă o dată deosebirea de cel drept și cel rău, dintre cel care slujește pe Dumnezeu și care nu. Ce au făcut ei? Ce înseamnă să mă încred în Dumnezeu? Păi lucrul ăsta niciodată nu trebuie să fie o teorie, pentru că așa ajungem și aici să teoretizăm problemele. Potrivit acestor versete, primul lucru al credinței este să te tem de Dumnezeu, spune. Cei care s-au temut de Domnul au vorbit unii cu alții. Ce au făcut? Comunicare. Vezi, dacă eu mă tem de Dumnezeu și El în control și știu că Dumnezeu m-a creat cu un scop, eu voi comunica lucrul ăsta. Adică, spune aici, cei care se tem de Domnul au vorbit unii cu alții. La modul concret, strângem rândurile. Când nu ne plângem, strângem rândurile. Când ne plângem, ne dispersăm. Fiecare unde apucă. Și cu ce ne percepem mai bine și unde pică ceva. Dar când ne temem de Domnul, asta însemnând încrederea în El, comunicăm. Observați ce au mai făcut ei, iar Domnul a luat aminte și a ascultat. Se pare că ăștia s-au rugat. Ori de câte ori ne temem de Domnul, oamenii care se tem de Domnul strigă la El. Cu asta se ocupă. Nu mai strigă unii la alții plângerile, da? Și se roagă la Domnul și spune, Domnul a dat aminte și a ascultat. Și ce fain este într-o biserică în care începe Domnul să răspundă la rugăciuni? Noi câteodată m-am uitat, stau, Domnule, Dumnezeu răspunde, ne rugăm, ni se îmbolnăvește copilul, mamă, ce mai strigăm la Domnul, și bine e când Dumnezeu răspunde și mai trecem un 8 și mai crește o lună. E greu, sunt o grămadă de provocări, e doar un exemplu. Dar ce bine e să, în loc să ne plângem, să ne credem Domnul, să strigăm la Domnul, comunicăm cum a făcut ăștia, da? Și ce facem? Comunicăm să ne rugăm. Și mai e un lucru aici, spune cei ce se tem de Domnul și se gândesc la numele Lui. Ce înseamnă asta? Păi ai un scop și o viziune în viață. Știți cât de mulți creștini trăiesc fără scop și fără viziune? Pentru că asta se numește trăirea de pe o duminică pe alta. Sau mă rog, când ajungem, în duminică care ajungem, sau dacă mai ajungem. Dar aici spune, ce se întâmplă Domnul și se gândesc la numele Lui. Adică ce? Păi numele Lui e vorba despre faima Lui, despre voia Lui, despre cunoașterea Lui, să-L facem, să-L prezentăm pe El. Asta e voia Lui, asta este viziunea bisericii. Nu este alta mai nouă. La forme, da. Putem să punem forme diferite. Dar asta e scopul. Să ne temem de Domnul și să ne gândim la El, să-L facem pe El cunoscut. Să-L cunoaștem pe El era o deviză și este deviza multor biserici. Chiar și chiar vicea, să-L cunoaștem pe El și să facem pe El cunoscut. Asta e ideea. Nu mai avem timp să ne plângem. Mai e un lucru în versetul 18, spune, și veți vedea încă o dată deosebirea de cei care slujește Lui Dumnezeu și care nu slujește. Ei au strâns rândurile, da? S-au temut de Domnul, la modul concret, comunicare, rugăciune, scop, viziune, da? Și au trecut la treabă. Adică e un timp pentru rugăciune, e un timp pentru comunicare, dar e un timp când pui mâna pe lopată. Au trecut la treabă, nu s-au mai plâns, nu s-au uitat, nu l-au acuzat pe Dumnezeu și nici pe oameni. Ca aplicație. Nu credeți că ar fi mai mult, ar fi multe lucruri care s-ar face, pe care le-am putea face. Ar fi multe lucruri pe care Dumnezeu le-ar putea face cu noi dacă am încetat să ne plângem. Să ne mai plângem și să începem să ne credem în Dumnezeu. Să știți că nu putem să facem amândouă. Nu putem să ne plângem în același timp și să și ne credem în Domnul și să lucrăm, să facem ceva. Nu se poate, niciodată. Mulți credincioși au ajuns să descurajeze. Știți câți credincioși în lucrarea lui Dumnezeu cunosc care au ajuns să descurajeze? Că n-au găsit încurajare, că au găsit doar critică, doar plângeri din partea cofraților lor, da? Conlucrătorilor lor, da? Și au ajuns să descurajeze datorită vremuri dificile, datorită oamenilor care se înrăiesc din ce mai mult. Dacă ne uităm la oameni, am terminat-o. Încurajarea însă vine la Domnul. Uitați în versetul 17. Ei vor fi ai mei, zice Domnul oștilor. E foarte interesant că aici spune mai multe, că spune și ei vor fi în ziua aceea o proprietate, proprietatea mea sau posesiunea mea specială, dacă vă uitați la notița explicativă din versiunea NTR. Comoară deosebită. Și cine spune despre copiii lui asta? Spune Domnul oștilor. Este Domnul care spunea că cuvântul oștilor, la ce se referă? Care se luptă. Domnul care se luptă pentru noi, spune, să-ți ai mei. Sunteți cel mai de preț lucru al meu. Vedeți? Poate că încurajarea de la oameni se va duce. Nu va fi pe măsura așteptărilor noastre. Poate nu va veni când avem nevoie cea mai mare. Dar știți ce? Dumnezeu spune, tu pentru mine ești cel mai prețios. Întrebarea e dacă nouă ne este de ajuns treaba asta. Dacă cunoaștem ce înseamnă asta. Dumnezeu ne prețuiește. Sunt cel mai de preț lucru al Său. În Exod 19:5 spune, voi ca națiune sunteți comoara mea de preț. Dar mai spune aici, în ziua în care voi întemeia proprietatea, este și o idee în vechime. Și ce face Dumnezeu cu noi? Se va lăuda, frate. În veșnicie, la decenarea premiilor, se va lăuda cu noi. Dar trebuie să avem grijă ce facem. Trebuie să alegem. Ne vom plânge sau ne vom crede în Dumnezeu? Și dacă vreți, haideți să știm în 1 Corinteni că există încurajări, vorbeam de încurajări. Cum ne încurajează Dumnezeu? În 1 Corinteni capitolul 4, ca să ne dezmorțăm minile un pic. În 1 Corinteni capitolul 4 și cu asta terminăm capitolul 3. Versetul 1-5 spune în 1 Corinteni 4. Așadar, oamenii ar trebui să ne vadă ca pe niște slujitori al lui Hristos, ca pe niște administratori ai tainelor lui Dumnezeu. În rest, ce se cere de la administrator ca este aceasta? Să fie fiecare găsit cum? Credincios. Cât despre mine, puțin îmi pasă dacă aș fi judecat de voi sau de vreun tribunal omenesc. Ba încă, nici eu însumi nu mă mai judec, căci n-am nimic să ne reproșez, totuși nu prin aceasta sunt îndreptățit. Pavel face diferență. Viața mea e curată. Dar nu despre asta e vorba aici. Cel ce mă judecă este Domnul, de aceea nu judecați nimic înainte de timpul potrivit, înainte să vină Domnul, care va lumina lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi planurile inimilor. Atunci fiecare își va primi lauda la Dumnezeu. Există un eveniment viitor cu privire la lauda pe care Dumnezeu ne-o va aduce nouă, se va lăuda cu noi. Capitolul 4, în care trecem acum, sfârșește mesajul acesta lui Dumnezeu prin Maleachi, având ultimele cuvinte. Și știți, e interesant, Dumnezeu întotdeauna are ultimul cuvânt. Cum se sfârșește acest capitol, să știți că așa se va sfârși lumea. Vedeți, aici este ca un fel de mini, o evanghelie în miniatură. Spuneam despre epistola. Aici mai facem încă o comparație. Capitolul 4, Evanghelia în miniatură a lui Maleachi. Ce e important să știm? Dumnezeu are ultimul cuvânt. Dumnezeu ne va arăta cum se va termina istoria pământului, a omenirii. Omul poate să vocifereze, omul poate să-l acuze pe Dumnezeu cu tot felul de lucruri, cum am văzut până acum că se pricepe, dar în final Dumnezeu are ultimul cuvânt. Sunt patru lucruri aici care trebuie să luăm în evidență în versetele acestea șase. Primul lucru, Dumnezeu vorbește despre iad și cer. În al doilea rând, versetele 1 la 3. În versetul 4 ne vorbește despre cuvântul său. Foarte interesant în contextul ăsta. După aia vorbește în versetul 5 despre pocăință. Și nu în ultimul rând despre părinți și copii. Foarte interesant. Aș spune că Maleahi are un iz special cu privire la acest aspect al părinților și copiilor. Referința este despre tați. Mai exact o să vedem. Iadul și cerul. Versetul 1 la 3. Iată, vine ziua care arde ca un cuptor. Toți cei aroganți, toți cei ce trăiesc în răutate vor fi ormiliște. O să iasă ce înseamnă aici? Cei ce trăiesc în. Da? E un stil de viață. Este identitatea lor. Ziua care vine îi va arde, zice Domnul oșilor, și nu ne va mai lăsa nicio rădăcină, nici ramuri. Dar pentru voi care vă temeți de numele meu, va răsări soarele dreptății, aducând vindecare sub aripile lui. Veți ieși și veți sări ca viței scoși din grajd. E greu pentru unii dintre noi să ne imaginăm așa ceva. Dar ne vom imagina împreună. Îi veți călca în picioare pe cei răi, căci ei vor fi cenușe sub tălpile voastre în ziua în care eu o pregătesc, zice Domnul oștilor. Iată vine ziua. Iată vine ziua. Aceasta este una din temele profeților. Ziua Domnului. Din Vechiul Testament și continuă Noul Testament. Ziua Domnului sau referință la ziua judecății lui Dumnezeu, judecata tuturor necădincioșilor, trebuie să înțelegem că este vorba aici. Observați? Iată vine ziua când va arde focul, da? Și va arde pe cei răi, cei care trăiesc în răutate, da? Despre este vorba. Ziua Domnului, ziua judecății, care practic va culmina în Apocalipsa 20 cu ziua în care vor învia toți morții. Referința este, vor învia toți cei necredincioși pentru a fi judecați și trimis în iazul de foc. E vorba despre ziua judecății, este vorba despre ziua pedepsirii. A nu se confunda cu ziua venirii lui Iisus Hristos pentru credincioși. Că este și asta o zi pentru, deși nu este numită ziua Domnului, este o zi de salvare, de răscumpărare. O să știm puțin mai încolo, în Titus, în capitolul 4, în care spune, mângâiați-vă cu astfel de veste. Despre ce e vorba aici? O să zic că sunt două zile aici, da? În ce citim din primele trei versete. Prima zi, ziua necredincioșilor. Ziua care, cum este? Arde ca focul. Spunea cineva, te uiți la o femeie, arde, dar vreau să spun că în iad arde mai tare. Arde mai tare. Și de multe ori, pur și simplu, ne ard ochii când ne uităm, cine știe, Doamne, apără și păzește pe noi, ne uităm, când ar trebui să ne uităm la Dumnezeu. Suntem așa de, astăzi suntem așa de bombardați cu informație, încât ochii noștri ard mai mult pentru pălăvrăgeli. Rețelele aceste socializare pur și simplu ne fac să ne ardă și ochii și mințile și la propriu și la figurat. Dar când vine vorba să ne ardă mintea și ochii și inima după adevărul lui Dumnezeu, slab. Ziua aceea va arde ca un cuptor. Spune pentru, pe toți cei aroganți, cei ce trăiesc în răutate. Ziua aceea, spune, care vine în versetul 1, în ultima parte, spune, îi va arde. Iată rezultatul celor necredincioși care aleg ce? Să nu se creadă în Dumnezeu. Este și ziua credincioșilor. Versetul 2 spune, pentru voi care vă temeți de numele meu, ziua aceea în ce constă? Va răsări soarele dreptății, care aduce vindecare sub aripile lui, veți ieși și vă sări ca viței scoși din graș și îi veți călca în picioare pe cei răi. Fiecare dintre noi ce facem? Alegem una în aceste două zile. Nu putem să alegem pe amândouă. Că nu e ca la piață. Nu merge. Nu există alte opțiuni, apropo. Dar alegem o dată. Dacă astăzi ești un necredincios, aici sau oriunde pe net, ideea este aceasta. Tu mergi în iad. Asta este ceea ce spune Dumnezeu. În aceste versete spune, ori în cer, ori în iad. Poate zic că e un lucru groaznic. Adică să spui un om că merge în iad. Nu mai merge în lumea astăzi, că nu e corect din punct de vedere politic. Serios. Dacă Dumnezeu spune așa, ce contează ce spunem noi? Adevărul este, știți care e adevărul? Nu trebuie să mergem în iad. Dar dacă nu-L ai pe Dumnezeu și nu-L vrei pe Dumnezeu în viața ta, nu vrei salvarea Lui care este în Iisus Hristos, în jertfa lui, nu există altă opțiune decât iadul. Realitatea este că de când ne naștem, fiecare dintre noi ne îndreptăm spre iad. Și asta e treaba asta. De când ne naștem, avem fața spre iad, îndreptată. Pentru că asta este apucătura noastră firească, natura păcătoasă. Dumnezeu însă ne oferă șansa de a ne apăca cu El prin Iisus Hristos, prin credința Lui. Pentru că este singurul care ne poate ierta de păcate. Iadul este chinul conștient și veșnic al despărțirii de Creatorul nostru. Deci, apropo, dar cum este mai exact iadul? Că tot vine vorba. Este un, vreți să vorbim despre iad? Despre cer? Ați venit aici, deci hai să vorbim, că despre asta e vorba aici. Iadul este comparat cu un foc. Spune, arde ca un cuptor. Spune aici, da? Ziua aceea, spune, arde ca un cuptor. Și în versetul 1 spune, și ei vor fi ca o miriște. Ard ca o miriște. Ați văzut vreodată o miriște? Ce este o miriște, apropo? Este un teren, de exemplu, care trebuie curățat. Și are tot felul de lucruri pe el. Pomici, iarbă și mai departe. Ce se întâmplă? I se dă foc cel mai eficient. I se dă foc și arde. Și de obicei treaba asta se face când e mai cald, așa, ca să ardă bine. Imaginea celor, fără de Dumnezeu aici, începește iadul, spune, sunt ca un miriște care ard, nimic nu va mai rămâne din ea. Poate cineva spune, da, asta e vechi, asta e Vechiul Testament, imaginea din Vechiul Testament, Iisus nu e așa de rău. E mai drăguț cu noi, El nu e de acord cu iadul. Sunt oameni care spun așa ceva, serios. Păi vreau să vă spun că Iisus vorbește despre două lucruri cel mai mult. Despre bani și despre iad. Alegeți-vă. No. Despre bani vreau data trecută. Marcu 9:45, dacă deschideți acolo, în Marcu 9:45, spune Domnul Iisus, spune că El spune aici, focul care nu poate fi stins. Apropo despre focul ăsta. Marcu 9:45, focul care nu poate fi stins, unde viermele nu moare și focul nu se stinge. În altă parte spune viermele conștiinței. Acea realitate a faptului că Dumnezeu te-a creat, Dumnezeu ți-a dat șansă, dar tu ai refuzat-o. Să te împaci cu El. Un alt verset este Matei 25:41. Matei 25:41 spune, plecați de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Observați că iadul n-a fost făcut inițial pentru om, pentru oameni, ci pentru diavolul și îngerii lui. Dar acolo spune, merg toți cei care refuză pe El. Coborâți puțin mai în versetul 46 și spune, aceștia vor merge în pedeapsa veșnică. Adică cei necredincioși. Iar cei drepți vor merge în viața veșnică. Apropo, lucrul ăsta, cu privire la iad, elimină ideea sau părerea anihilării. Cum că după moarte, omul e, suferă un pic și după aia, puf, se mistuie și gata, s-a terminat. Nu suferă veșnic, hai să fim serioși. Aici spune, focul cel veșnic, viermele nu moare, natura chinului, deci, este supranaturală. Ce învățăm din asta? Pentru că trebuie să învățăm din adevărul ăsta. De ce oare ne spune Dumnezeu aici? De ce spunea poporului său? Păi ca să, împreună cu ei, să înțelegem că această descriere descriptivă, foarte descriptivă, da? A iadului, a viitorului în iad, are rolul de a ne face să înțelegem seriozitatea, dar și urgența împăcării cu Dumnezeu. Seriozitatea, dar și urgența împăcării cu Dumnezeu. Deci, să alegem și să alegem bine. Dumnezeu ne avertizează cu privire la pericolul iadului ca să alegem cerul. Ca să alegem cerului. În Isaia 66, apropo, versetul 24 spune că ca o imagine a celor necredincioși spune hoiturile celor care s-au răzvăit împotriva mea, iată-le. Și spune căci viermele lor nu va muri, focul lor nu se va stinge și vor fi pricină dispreț pentru orice făptură. Și ce este interesant? Înapoi în Maleahi este imaginea lemnelor care ard. Miriștii. Dacă este un lucru nou pe care l-am auzit data asta în Maleahi, ăsta este unul dintre ele. Imaginea aceasta, cum necredincioșii sunt asemuiți cu niște lemne de foc. Lemne de foc! Wow! Toți cei aroganți și toți cei trăiesc în răutate, spune versetul 1, vor fi, cum? Vor fi o miriște. Ziua aceea va arde, spune Domnul Știlu. Apropo, cum este, îmi puneam întrebarea aceasta, cum este să trăiești în fiecare zi, zi după zi, fără Dumnezeu și tot ceea ce reușești tu cu viața ta este să te dezvolți ca lemn pentru foc? Ha? Cum este să trăiești zi după zi și tot ceea ce se adună din viața ta este că tu te dezvolți ca lemn pentru foc, pentru iad? Ce fac oamenii fără Dumnezeu? Trăiesc în fiecare zi, fac ceea ce doresc, fără Dumnezeu, și zic ei, nu mi se întâmplă nimic. Și știi ce cred? Că este și pentru ei un cer. Realitatea este în salta, spune aici. Ei nu sunt decât niște lemne pentru focul veșnic al iadului. Apropo, foarte puțini necredincioși cred în iad, dar toți cred în cer. Foarte interesant. Toată lumea vrea un cer. Nu contează. Bine, unii spun, ca să ajungi acolo, trebuie să mor doar. Ca să ajungi în cer, apropo, trebuie mai mult decât moartea ta. Trebuie moartea aceea care contează. A lui Hristos. Am vrut despre iad. Dar cum e cerul? O să spune... apropo, dacă e un adevăr creștin care este așa de distorsionat și prost prezentat în lumea noastră, ăsta este, cum e cerul? Cunoașteți imaginea asta, cum că murim, fiecare ne transformă într-un îngeraș de tipul unui bebeluș, așa, cu îmbrăcat cu un scutecel, cu niște aripioare care nu te aștept prea mult, unul îi putea să zbor cu aripioarele aia mici, așa, așa, care stă pe un norișor și care cântă, la ce credeți? La o harpă. Pentru unii, ăsta e iadul. Cum să fii un halul ăsta, o veșnicie întreagă? E o imagine groaznică, pentru că nu este imagine biblică. Se privind la descrierea cerului făcută de Maleachi, mai înainte ne aducem aminte așa, că Biblia spune în 2 Corinteni 5, nu avem timp să mai citim acum, am uitat la ceas, merge, parcă cineva a dat mai repede, așa, dar în 2 Corinteni, capitolul 5, Pavel spune așa, că credinciosul când moare, sufletul îi merge unde? Înaintea lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu. Dar asta este o stare intermediară. Da? Sufletul merge pentru că așteaptă ziua învierii celor credincioși. Da? Că va fi o zi pentru răsplată. Deci ziua învierii credincioșilor, în care toate trupurile lor vor învia, sufletul lor împreună cu trupul lor vor învia și se vor înfățișa înaintea lui Dumnezeu pentru răsplată. Tot după în capitolul 5, versetul 10 și probabilitam întâi să ne în capitolul 4, în care Pavel spune, fraților, nu vreau să știți să fiți în necunoștință. Deci nici duși în eroare. Că Dumnezeu spune, nu ne va lăsa pe noi să ajungem înaintea celor înainte de noi credincioși. Da? El va veni, ne va răpi și împreună cu cei lați care vor învia, ne vom vădeșa înaintea lui Dumnezeu, vom fi cu Domnul în starea eternă. Un pământ nou, un cer nou și un nou Ierusalim este starea eternă din Apocalipsa capitolul 21 și capitolul 22. Apropo, deci cerul nu mai este doar așa un fel de cer. Este un cer nou, un pământ nou, Ierusalimul cel nou care se coboară pe pământ cu Domnul. Maleachi e foarte interesant ce spune aici. Uitați-vă în versetul 2, spune: dar pentru voi care vă temeți de numele meu, va răsări ce? Va răsări soarele dreptății, aducând vindecare să opare pielului. Prima caracteristică a cerului, lumina. Nu știu dacă vă place lumina, dar, de exemplu, unde stau eu, când e senin, când apare soarele la dimineața, deci pur și simplu simt cum se încălzește camera. Și mai ales iarna este așa de plăcut. Vara nu prea așa. Deși la început e chiar plăcut. Dar senzația aia luminii care pur și simplu vine și încălzește, sau cum spune aici, aduce vindecare. Eu înțeleg lucrul ăsta, nu știu dacă înțelegeți voi, dar eu înțeleg foarte bine. Având în vedere că nu-mi priește frigul și nu-mi place frigul. Da. Dar spune, voi care vă temeți de numele meu, va răsări soarele dreptății peste voi și va aduce vindecare. Apropo, nu la întâmplare, majoritatea oamenilor când se duc în vacanță, se duc undeva pe insule, știi? Ălea care sunt luminate. Mult și bine și tot timpul, da? Al doilea lucru este energia. Veți ieși și vă sări ca viței scoși din grajd. Despre asta e vorba. Băi, cerul nu va fi plictisitor deloc. Că nu credeți minciuna asta. Nu ne vom plictisi în cer. Cineva dă exemplu că noi nu înțelegem cum e cu vițelul, știi? Deși eu personal am văzut cum e lucrul ăsta, da? Mai ales când vine primăvara. Deci pur și simplu parcă se dezmorțește totul, inclusiv animalele, care de obicei multe dintre sunt născute chiar primăvara, da? Zburdă pur și simplu. Dar cineva dă un alt exemplu, exemplu unui câine. Câinii ăștia de la oraș, a zis când merg cu stăpânii lor în mașină, în parte stau cu minți când se dresați. Nu știu dacă ați observat care e tabietul și că ce face un câine de genul ăsta în momentul când știe că se apropie de acasă sau la parc. Se pregătește, se întinde, da? Și după aceea când deschizi ușa, dispare. Dispare. Energie, frate. Deci vreau să spun că cerul este mai mare decât orice parc care ne imaginăm noi. Super parc. Înțelegi? Pământul nou și cerul nou va fi absolut extraordinar, în care el spune vețeși și veți sări. Acum imaginea, puteți să continuăm, nu știu ce imagine, poate vă place pisica sau poate vă place nu știu ce alt animal, dar vițelul este aici scos din grajd, cum spune. Vom fi în sfârșit liberi, pentru că asta e ideea. Când în sfârșit ești liber și vei ști ce înseamnă acest lucru la modul concret și veșnic. Mai e un lucru, versetul 3 spune, îi vezi călca în picioare pe cei răi. Aici e vorba despre răsplată. Pentru că citeam înainte și spunea ce? Veți vedea diferența pe care o fac eu. Că așa se încheie aici. Versetul 18. Între cel care slujește Dumnezeu și cel care nu slujește. Ați auzit de vorba aia? Cine râde la urmă râde mai bine? E, despre asta e vorba. Și atunci să ne punem în fața acestui lucru, să ne mai întrebăm o dată, ce alegem? Să ne plângem? Păi nu se merită. Să ne credem în Dumnezeu? Da. Nu contează cât costă, cât mă costă, ce suferință, ce încercări, ce pierderi. Da, pentru că avem parte de toate aceste lucruri. Să înțelegem încă o dată, să nu uităm, cerul și iadul sunt lucruri serioase. Ambele sunt urgente. Al doilea lucru aici în versetul 4 este vorba, spuneam, pe care Dumnezeu ne aduce de minte, e legat de primele două lucruri, cerul și iadul. Că se pune întrebarea, cum ajung eu să înțeleg importanța și urgența cerului și iadului? Păi uite, uitați-vă. Asta. Cuvântul lui Dumnezeu. Îl mai aveți? Vă mai place? Ajutorul de nădejde, ce care ne face să nu uităm, ne aduce aminte cât de serios și urgent este cerul, cât și iadul, este cuvântul lui Dumnezeu. Spune, aduceți-vă aminte de ce? De legea robului meu Mose. Și despre, spune, hotărârile și rânduirile pe care le-am poruncit la Horeb pentru tot Israelul. Uitaseră. Și așa facem și noi. Uităm. Ne luăm cu alte lucruri. Legea și profeții erau în vechime cuvântul Dumnezeu. Hotărârile și rânduirile sunt vreo 614 legi. 614 legi. Toate sumate de Iisus. Iubește pe Dumnezeu și pe aproapele tău. Despre asta e vorba, da? Standardul lui Dumnezeu privind la orice aspect în viață se găsește în cuvântul Lui. Acolo vedem ce este bine și ce este rău. Niciodată nu vă da greș. Dar scopul legii este să-mi arate păcatul, dar în același timp să mă conducă la soluția care este Iisus Hristos. Galaten 3:24 spune astfel, legea a fost îndrumătorul nostru spre ce? Și este îndrumătorul nostru spre Hristos. Pentru ca să fim îndreptătiți cum? Prin credința în El, nu prin lege. Trebuie să prețuim, apropo, trebuie să prețuim și să ne îndrumăm în continuare după cuvântul lui Dumnezeu, pentru că astfel vom uita. Astfel ne vom trezi că ne plângem mai mult. Că nu mai e nimic bun. Nici țara asta, nici oamenii ăștia, nici conducători, nici biserica mea, nici pastorul meu, nici frații mei, nu mai convine nimic. Nici munca mea, așa mai departe. Cuvântul lui Dumnezeu ne aduce cu picioare pe mângul, spune noi. Trebuie să prețuim și să ne îndrumăm după el. Versetul 5. Al treilea lucru despre pocăință. Spune, îl voi trimite profetul Ilie înainte să vină ziua cea mare și fricoșată Domnului. Foarte interesant. N-avem timp să discutăm despre Ilie, dar Ilie este unul din cei mai fascinanți profeți al lui Dumnezeu. Este unul din cei doi care n-a murit. N-a avut parte de moarte. Da? 2 Regi, capitolul 2, ne arată că a fost luat în cer de Dumnezeu, de carul lui Dumnezeu. Apropo, spune că îl voi trimite profetul Ilie. Asta nu înseamnă încarnare. Reîncarnare. Nu. Evrei capitolul 9, versetul 24 spune că toți trebuie să murim. Și Ilie acesta și Enoch se pare că și ei vor muri. Apocalipsa capitolul 11 ne arată lucrul ăsta. După aia vine judecata. Interesant este că Iisus spune despre Ilie că este cineva. Spune în Matei 11, o să știți de acolo, versetul 13 spune că și până la Ioan profeții și legea au ținut. Dacă vreți să acceptați ce vă spun, el, cu referință la Ioan, care? Botezătorul este vorba. Cu privire la el, el este Ilie care avea să vină. Deci Iisus spune că Ilie este care avea să vină, este chiar Ioan Botezătorul. În Ioan 1:21 spune, îl întreabă, dar cine ești tu? Ești Ilie? Și ce a răspuns? Nu. Nu sunt, spune el. Ești profetul? Nu, a răspuns el. Luca arată cel mai clar când spune, citând Maleahii, spune, căci Ioan Botezătorul va întoarce pe mulți izraeliți la Domnul, Dumnezeul lor va merge înaintea lui în Duhul și în puterea lui Ilie Despre asta spune că voi trimite pe Ilie. E vorba despre Duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților spre copiilor și cine ascultători la înțelepciunea celor drepți, să pregătească Domnului un popor care să fie gata pentru el. Care e aplicația? Dumnezeu ne cheamă la pocăință. De ce să ne aducem aminte de cuvânt? Pentru că cuvântul ne îndeamnă la pocăință. Rolul profetului era mereu, și al lui Ioan Botezătorul, apropo. Ce a făcut Ioan Botezătorul? Au venit la el și la ce chema el? Ce botez avea el? Că îi zice Ioan Botezătorul, botezul pocăinței. Faceți roade, deci vrednice de ce? De pocăința voastră. A spus la un dat celor care au venit la el. Trebuie să ne pocăim și așa să-L așteptăm pe Iisus. Nu există altă cale. Apropo despre Ilie, trebuie să avem curajul lui Ilie și al lui Ioan Botezătorul. Să-L mărturisim indiferent de condiții, indiferent de pericole, chiar dacă ne va costa moartea. Dar până atunci să practicăm pocăința, pentru că e foarte greu să chem pe oameni la pocăință dacă tu nu o practici. N-am nicio speranță. Ideea este Duhul și puterea lui Ilie. Este Duhul Sfânt. Doar Dumnezeu poate să ne dea putere să facem asta, să ne pocăim. Poate să ne întrebați de ce să ne pocăim. Mi-am notat două lucruri. De rebeliune. Unul din păcatele generației noastre este atitudinea asta de rebeliune, de răzvătire. Nu ne mai place nimic. Avem așa de sus așteptările, așa de multe cerință. Cu greu ni se mai dă de nas. Se mai numește modernism, da? Trebuie să fim moderni. Se mai numește toleranță, diversitate, pluralism, iluminare, new age, spiritualitate, progresism, cum vreți să mai numim. Toate înseamnă rebeliune, dorința de a trăi fără Dumnezeu. Și o demonstrăm de când ne trezim dimineața, de când deschidem ochii și până seara când ne închidem. Cum trăim cu sau fără Dumnezeu. Un alt lucru de care să ne pocăim de religiozitate. Nu suntem răzvătiți, dar suntem foarte religioși și egal cu zero. Înaintea lui Dumnezeu, că nu ne vedem păcatele, le vedem doar pe altora. Că e mai ușor să vezi bârna din ochiul fratelui tău. Nu? Zicem noi. Când realitatea este care? El are doar un pai. Tu ai bârna, că de aia nu vezi bine. Vrem să schimbe alții, dar nu noi. Vrem să se smerească alții, dar nu noi. Vrem să avem autoritate, dar nu vrem să fim sub autoritatea Dumnezeu. Ultimul lucru, versetul 6. El va întoarce inimile părinților spre copiilor și inimile copiilor spre părinților, ca nu cumva atunci când voi veni să lovesc țara cu blestem. Ultimul cuvânt din Vechiul Testament este blestem și e foarte bine tradus. În altă traducere apare cuvântul distrugere. Să nu lovesc țara cu blestem. Dar v-ați gândit vreodată că blestemul unei națiuni ține de ceea ce face familia. Ăsta e un mesaj pentru familiile din poporul Dumnezeu. Ăsta este un mesaj, mai exact, pentru tații, bărbații tați din familiile creștine. Pentru că cuvântul părinți aici este de fapt în original tați. Ce face Dumnezeu? Ne avertizează pe noi ca popor că distrugerea și blestemul națiunii vine prin familiile noastre, mai exact prin felul de bărbați care se dezvoltă în popor. Bărbații care devin tați. Ce fel de tați sunt ei? Blestemul deci unui popor este atunci când tații nu-și iubesc copiilor și copiilor ajung să nu-și iubească tații. Vedeți, când ne uităm la problemele societății noastre, când ne uităm la problemele din lumea noastră cu care se confruntă societatea noastră, Dumnezeu are un singur răspuns aici. Tați, părinți, tați. Pentru că familiile pot face ceea ce statul nu poate face. Iar tații pot face ceea ce instituțiile nu vor face niciodată. Și credeți-mă, chiar în psihologie se observă lucrul ăsta. Ce face părintele, ce face tata este direct, influențează în mod direct copilul lui. Și la fel și generațiile după el. Familia este prima instituție în care tatăl este primul lider, primul conducător, primul exemplu. Deci Dumnezeu ce face? Consideră responsabilii lumii în care trăim pe cine? Pe bărbați. Din cauza asta spun eu că întotdeauna cu bărbații se discută altcumva. Și eu aleg să discut întotdeauna, să dau vina, adică să concentrez la răspundere pe bărbat. Pentru că așa face Dumnezeu. Dumnezeu consideră responsabil pe bărbatul din familia lui pentru tot ce se întâmplă. Pentru că aici e denotat. Lucrul cel mai important care poate schimba o societate, o biserică, o țară, un popor, cum vrei să spuneți. Este ca părinții să-și iubească copiilor și copiilor să-și iubească părinții. Mai exact, tații să-și iubească copiilor și copiii să-și iubească taților. Este lucrul cel mai important care poate să aducă schimbare. Numai Dumnezeu poate însă face lucrarea asta în inima oamenilor, a părinților și a copiilor. Spune, o să ce spune aici în versetul 6. El va întoarce inimile părinților, taților, spre copiilor și invers. În Proverbul 4:12 spune că păzește-ți inima mai mult, mai mult decât orice, pentru că din ea ies izvoarele vieții. Așadar, viața curge de unde? Din inimă. Și astfel, de la inimă către inimă. N-ați văzut? Asta este secretul vieții. Asta este secretul oricei moșteniri sănătoase. Dacă ceea ce învață părintele pe copil este de la inimă la inimă, va ține. Pentru că este impactat, este afectat, este transformat acolo unde contează. De unde spune că este izvoarele vieții. Schimbi inima unui copil, influențezi inima unui copil, vei influența destinul lui și familia de după el, moștenirea lui. Astfel viața, spunem, curge din inimă și de la inimă către inimă. Tații învață, trebuie să învețe ce? Inima lui Dumnezeu. Asta este cheia. Nu poți avea o inimă bună fără să cunoști inima lui Dumnezeu de tată. Mai spune o dată. Nu poți avea o inimă bună de tată fără să cunoști inima lui Dumnezeu, tată. Iisus ne-a învățat să ne rugăm cum? Primul cuvânt care este din rugăciunea tatăl nostru? Că aici noi pierdem în română. Rugăciunea domnească, ca să... Tatăl nostru. Care credeți că este cea mai mare provocare pentru fiecare dintre noi în lumea asta? Să trăim cu tatăl nostru. El să fie tatăl nostru. Că numai tată este el când noi facem ceea ce facem. Vestea bună e că Dumnezeu este tatăl tuturor și a celor fără de tată, spune cuvântul lui. Deci, dezvoltăm o inimă de tată cunoscându-l pe Dumnezeu ca tată. Dezvoltăm o inimă de tată cunoscându-l pe Dumnezeu ca tată. Și apropo, spunea cineva, nu trebuie să ai un copil ca să devii tată. Nu. Pentru că sunt o grămadă de tați care au copii, dar nu sunt tați. După matematica lui Dumnezeu, capăt o inimă de tată nu atunci când capăt un copil, ci capăt atunci când devin copilul lui. Inima de tată. Înțeleg inima lui Dumnezeu ca tată în momentul când îl accept pe el ca tată. Ce înseamnă asta la mod concret? Trebuie să învățăm să vorbim, să relaționăm și să acționăm, să ascultăm de Dumnezeu nostru ca tată. De ce voi spune în tată? Îmi spune Dumnezeu, de ce vă ziceți Doamne, Doamne, dacă nu faceți voia mea? Interesant este că Iisus învață, apropo de când vorbește despre Dumnezeu, el vorbește familial, folosește un limbaj familiar al familiei. Nu familiar, familial. Tatăl nostru, da? Tatăl meu, voia tatălui meu care este în cer și mai departe. Trebuie să învățăm că Tatăl Ceresc nu e ca Tatăl nostru pământesc. Apropo, aici trebuie să spun ceva. Unii dintre noi am avut și avem încă probleme cu părinții noștri, cu tații noștri mai exact. De ce este important? Nu vom învăța niciodată inima de tată dacă nu înțelegem că inima tatălui este, trebuie să fie pusă în practică față de tații noștri pământești. Am fost răniți, poate încă mai sunt răniți de ei, și rana, apropo, rănile făcute de tați, cea mai gravă rană este rana de tată făcută. Nici rana de mamă nu contează de mult. Rana de tată. Este una adâncă. Suntem mânioși, avem neiertare în noi, suntem amarnici, să zicem așa, suntem plini de amărăciune față de tații noștri. Trebuie, ce să facem? Să iertăm. Chiar dacă avem multe de iertat. Dacă nu iertăm, ce se întâmplă? Știți, auzit chestia asta, că dacă nu ierți, ești legat. În contextul ăsta, nu o să experimentăm niciodată eliberarea lui Dumnezeu de a fi cu inima lui către copiii noștri, dacă nu iertăm. Dacă iertăm, suntem eliberați de acele lucruri noi care ne opresc să devenim copiii tatălui, care au inima tatălui. Adică lucrurile care nu ne-au plăcut nouă în părinți, care ni le-au făcut nouă părinții, în mod special tații, dacă nu le iertăm, nu ne lepădăm de ele, ele vor trăi în continuare în noi și prin noi. Adică pe românește vom face aceleași lucruri față de copiii noștri. Halal, moștenire. Eu nu vreau asta. Da, sunt lucruri bune, dar nu vorbim despre lucrurile bune, ci acele lucruri care au capacitatea de a ne opri. ca să govrim concret și să ne apropiem de sfârșit. Atunci când iertăm pe părinții noștri pentru ceea ce ne-au făcut, nu facem altceva decât ne eliberăm pentru a putea deveni mai mult ca Tatăl nostru Ceresc. Ce înseamnă asta în mod concret? Înseamnă că vom deveni tați care ocrotesc pe cei mai tineri. Asta înseamnă să ai inimă de tată. Ocrotești pe cel care e mai tânăr decât tine, mai mic decât tine, cum spunem noi, da? Ajuți pe cel care este în dificultăți. Ești un exemplu pentru cei mai tineri. Ești unul care investește în alții. Ești un tată care își caută o soție care să fie mai mult decât jucărie, ci să fie mamă pentru copiii tăi, ai voștri, bunică pentru nepoții din viitor. Ești un tată care face mai mult decât bani pe pământul ăsta și care trăiește mai mult pentru lucrurile de pe pământ. Da? Ești un tată care renunță, nu renunță atunci când viața devine grea. Când vin crizele și încercările. Asta înseamnă inima lui Dumnezeu față de noi. Ne ocrotește, ne ajută, ne este un exemplu, investește în noi, ne oferă daruri bune, ne protejează. Apropo, o soție bună spune că este un dar de la cine? De la Dumnezeu. Nu renunță la noi. Deci, ca să încheiem, întrebarea pentru noi: ce vom deveni? Ce se va întâmpla cu noi? Cine va spune ultimul cuvânt în viața noastră? Spunea că Dumnezeu are ultimul cuvânt, dar în mod concret, ce fel de oameni vom deveni? Ce vom alege să fim? Să ne plângem, să-L acuzăm pe Dumnezeu, să-I acuzăm pe oameni, să dăm vina pe ei, să ne renunțăm, să mai încredem în Dumnezeu, să ajungem necredincioși în toate modurile etice în care reușim și ne pricepem să fim, să ne scuzăm? Să vom alege să fim oameni după inima Tatălui. Adică credincioși, iubitori de oameni, încrezători, protectori, exemple, stâlpi în familii, stâlpi în societate, până când Domnul va reveni. Doamne, ajută-ne la asta. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru acest cuvânt minunat al Tău. Îți mulțumim pentru inima Ta de Tată față de noi. Pentru că Tu ești Tatăl nostru. Nu este nimeni ca Tine. Și, Doamne, înțelegem cât de important este să ne zidim credința noastră pe Tine, pe caracterul Tău, pe cuvântul Tău veșnic, care ne îndeamnă mereu să nu ne uităm la noi, să ne uităm la Tine, care ne îndeamnă mereu să ne pocăim și nu să ne smerim și nu să ne mândrim și să ne împietrim și să ne plângem, care ne îndeamnă mereu să privim spre viitor, la ceea ce poți face Tu cu noi și în noi și prin noi, prin viețile noastre, la moștenirea care putem să o lăsăm în urmă. Te rugăm să ne ajuți ca să auzim cuvintele Tale, pentru ca țara să fie binecuvântată și nu blestemată. Te rugăm să ne ajuți, fiecare în dreptul nostru, să fim tații, părinții, a căror inimă este îndreptată de Tine, transformată de Tine spre copiilor, pentru ca ei să poată nu numai să fie iubiți, transformați, dar și la rândul lor să poată să facă același lucru, Doamne, spre slava Ta. Mulțumim că Tu ești cel care poți face acest lucru. Mulțumim că Tu ești cel care scrie o carte de a aduce aminte cu viețile noastre și nu vei uita. Ascult și vei răspunde, pentru că e vorba de numele Tău, Doamne. Slăviți să fii Tu.